trójkę nie nadawała całodobowa. Tak. Ta całodobowa wersja pojawiła się gdzieś, no tak powiedzmy w połowie lat, uprzedzam, daty nie będą precyzyjne, w połowie lat 90. Choć był taki epizod, to trwało, nie pamiętam już, czy to trwało dni, czy to były tygodnie, kiedy bodaj chyba w 80. albo 88. albo 89. rok były takie eksperymentalne, przedłużone emisje programu, który trwał, nie pamiętam, czy całą dobę, czy domykała się doba, czy to były długie nocne audycje do 4. czy 5. Pamiętam, że te bloki prowadził na przykład Maciej Zębaty, pojawiał się u niego w studiu John Porter z gitarą, który po prostu o 3. w nocy śpiewał jakąś balladę. Tutaj jest też pewne niedopowiedzenie i niestety nie dopowiemy, bo to musielibyśmy gdzieś poczytać, na przykład w książce Wiesława Weissa, przepraszam, tak, 33 razy trójka, ponieważ moim zdaniem w latach 80. już nie było tych eksperymentów. Eksperymenty były w latach 70. i był taki, taka próba była 19-godzinnego programu. Nie całodobowego, tylko 19-godzinnego. Natomiast w latach 80. absolutnie jestem przekonana, że była audycja między dniem a snem, która trwała do godziny 1 w nocy. Jestem absolutnie pewna, ponieważ ja debiutowałam w tej audycji. To straszne wspomnienie, więc już nie będę do tamtego czasu powracać. Niemniej program kończył się o godzinie 1. Czym też Mazurem, tego nie pamiętam. Natomiast na pewno zaczynał się Mazurem o 5. No i tutaj ja bardzo polecam Państwu naszą stronę internetową, trójkową, bo są tam audycje z cyklu Trójka z Dżemem Palce Lizać Marcina Gutowskiego, I tam jest mnóstwo właśnie takich doprecyzowań, można powiedzieć. Czyli gdyby Państwo chcieli czegoś więcej dowiedzieć się na temat tego, jak ten program całodobowy pojawił się, to proszę tam zajrzeć. Tam jest taka osobna audycyjka na ten właśnie temat. Oczywiście tysiąc innych tematów jest. I anegdotki, i wpadki, i niekonwencjonalne korespondenty. Zresztą Darka Bieroga też. Tam też jest twoje wspomnienie. Tak, to historia zupełnie zdumiewająca. Z rybakiem. Z rybakiem? Że miałeś zapytać kogoś o to, czy... Wiem. Czy lepsze są czekoladki bydlowskie? Historia z czekoladkami wedlowskimi, tylko... 22 lipca. Tak, to kiedy pojawiłem się tu w radiu w 93 roku, bodaj taki pierwszy samodzielny materiał, który miałem zrobić dla popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Przypominam, to był rok 1993, więc chwilę po tym, gdy zakłady przemysłu cukierniczego imienia 22 lipca ponownie stały się zakładami Wedla. I w pamięci jeszcze żywe były czekoladki z 22 lipca, choć w sklepach były już te wedlowskie. Materiał miał dotyczyć porównania, czy lepsze były te z 22 lipca, czy te z Wedla. Materiał na antenie miał być właśnie 22 lipca. No i wysłano mnie na taką pierwszą sondę uliczną. Stanąłem przed sklepem Wedla, no i szedł taki duży, duży, potężny pan. Wyciągnąłem mikrofon i zapytałem, jak pan sądzi, które czekoladki były lepsze? Pan spojrzał na mnie z góry, nie wiem, myślę, miał tak ponad 2 metry wzrostu i powiedział, odejdź, bo i tu użył... Nie cytuj. Tak. Słowa, którego nie powtórzymy. I nie pamiętam, że wtedy też. Wypadł mi ten mikrofon z ręki, usiadłem na schodach. Przez pół godziny zbierałem się do następnego pytania, ale udało mi się zrobić ten materiał. Choć nie pamiętam, które czekoladki były lepsze. Bydlowskie przecież. To chyba ulokowaliśmy produkt. No dobrze, ale tak za bardzo żartować nie możemy, no bo rzeczywiście noc jest bardzo specjalna. Państwo mogą być, że tak powiem, zatroskani, zamyśleni i tak dalej. W związku z tym ja powrócę jeszcze do swojego wątku, bo przerwałeś mnie, a to był ważny wątek dotyczący poważki, czyli muzyki poważnej w Trójce. Ja wymieniłam Małgosię Pęcińską, Piotra Orawskiego, nieżyjącego, ale też był Krzysztof Lipka. Zresztą, no oczywiście i Małgosia i Krzysztof żyją jeszcze szczęśliwie, no ale nie pracują już w Trójce. Natomiast no, nie pamiętam, żeby były koncerty z muzyką poważną u nas, także to... A ja pamiętam, one ale, były. Ale były, czy były. Był jeden? Byłem na, na dwóch, wydaje mi się, byłem na pewno i one się odbywały o nietypowej porze, bo one odbywały się, to był myślę 99 albo 2000 rok, odbywały się w niedzielę 13, może 14, chyba 13, o takiej bardzo... Pamiętam, że grał tu u nas na przykład kwartet Prima Vista. Ten koncert pamiętam dość dobrze, więc nie wiem, czy to był eksperyment, czy był to cykl, a ja byłem tylko na fragmenciku tego cyklu. Jednak były. Były. Ale zaraz, bo pisze pani Beata z Elbląga, od 1995 roku Trójka zaczęła nadawać program przez całą dobę, a w kwietniu następnego roku rozpoczęła emisję sygnału przez internet. Co do trójkowych koncertów, to chyba tylko koncertów, uważaj, Darku, muzyki klasycznej i disco polo nie uświadczy się. No... Tylko szkoda, że koncerty trwają dłużej niż czas przeznaczony na ich transmisję. No tu pani rzeczywiście słusznie zwraca naszą uwagę na to, że koncerty rzeczywiście, że one naprawdę trwają o wiele dłużej niż my jesteśmy w stanie je transmitować, bo no, muszą zmieścić się między serwisem a serwisem, już nie licząc oczywiście reklam. Ale to też jest ich urok, że one tak trwają i trwają i bisy i no, dzieje się takie życie poza antenowe. No i tego życia mogą doświadczyć tylko ci, którzy rzeczywiście, którzy do nas przyszli do studia obecnie Agnieszki Osieckiej. Wspomniałam Małgosię Pęcińską i tutaj odegrała też pewną rolę, mianowicie... w sytuacji, w której prowadzony był u nas remont. Remont, no, to była dosyć zasadnicza rewolucja, jeżeli chodzi o nasz gmach. Małgosia miała, niestety też już nie żyje, wspaniałego młodego człowieka, młodo umarł, architekta, który mieszkał w Paryżu i on zaprojektował te nasze współczesne wnętrza. Oczywiście teraz siedzimy, bo ono jest bardzo nowe, tak? Ono ma kilka miesięcy chyba zaledwie. Natomiast remont dotyczył no, całego tego wystroju gmachu, nie licząc tej części tego skrzydła, w którym jest radio dla ciebie, bo tam, gdzie jest teraz radio dla ciebie, kiedyś mieściła się nasza technika, nasz dział techniki. Tam była rozdzielnia tak zwana, tam oczywiście inżynier dyżurny i były tak zwane stanowiska NO. No, może za dużo tej kuchni zdradzam, no niemniej tam my byliśmy. Pojawiło się w jakimś momencie radio dla ciebie i przeprowadzono remont, żeby radio mogło normalnie pracować i została ta przestrzeń pomalowana na biało i śmiali się koledzy, że taki szpital na peryferiach. No i ten szpital pozostał, bo tam nadal jest biało. Natomiast nasza dyrekcja zdecydowała, że ma być zupełnie inaczej, ma być ciepło i tak no, nowocześnie, ale też z elementami antycznymi. Antycznymi mam na myśli wystrój dwóch studiów, które pozostały w tym samym wystroju, czy w tym samym kształcie, jak przed remontem. To jest obecne studio M4, do którego państwo niekiedy wpadają jako goście podczas dni otwartych. No i studio M1, czyli studio imienia Agnieszki Osieckiej. One zachowały ten swój design, posługując się współczesnym językiem, sprzed remontu. Tak, zresztą studio M1 od 97 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej, jest podobno jedną z tych sal, które tej wielkości, które mają najlepszą tego rodzaju akustykę w Polsce. Jest jakby miejscem unikatowym, nawet podobno nie w skali polskiej, a w skali europejskiej. No ktoś to dobrze wymyślił jeszcze. Tak, i podobno sporo... Na wiele lat przed powstaniem Trójki, to trzeba sobie uświadomić, bo ten to studio muzyczne już pojawiło się no, stosunkowo blisko po wojnie, w latach 50. No, mówiliśmy o tej orkiestrze. Tak, i poświęcono podczas remontu w 96, tak, w 96 roku poświęcono sporo uwagi i wysiłku, żeby to studio zachowało i swój wystrój, i swój charakter, i tą niepowtarzalną akustykę. No i mimo tego, że jest obecnie bardzo, bardzo nowoczesne, to akustyka i ten piękny wystrój nie zmienił się. No tak, ja myślę, że jest znacznie wyższy poziom jakości dźwięku, tak? Ponieważ oprócz tego, podczas tego remontu, który wspominamy w połowie lat 90., remontu, który dotyczył wyglądu naszych drzwi, korytarzy i tak dalej, to był przeprowadzony również remont serca studia, bo serce studia to jest ta reżyserka. I ta reżyserka została maksymalnie unowocześniona przepraszam, dzięki naszemu reżyserowi dźwięku Jarkowi Regulskiemu, który po konsultacjach z Janem Borkowskim, bo tu trzeba wspomnieć Jana Borkowskiego, który tutaj był postacią, no, że tak powiem, fundamentalną, jeżeli chodzi o zagospodarowanie studia, jego działanie. Tak, i słyszałem, nie wiem, czy to anegdota, czy tak było rzeczywiście, że to pan Jan właśnie uparł się, że to studio ma być takie, jak było wcześniej, że nie... Że, studio jako takie, tak. Że nie zmieniamy go. Ale ja mówię o reżyserce, tak. Bo państwo pogubią się. Reżyserka to jest to miejsce, dzięki któremu to studio może funkcjonować, że nie jest tylko pokojem, tak? Że jest to... miejsce, w którym się nagrywa dźwięk, transmituje, z którego się dźwięk i tak dalej. To wszystko za pomocą tej reżyserki tutaj wymądrza. Która się... wygląda jak wnętrze statku kosmicznego. Dokładnie, tak wygląda. Tutaj Ela Różycka znacznie lepiej by to opisała, ale wracam do Jarka Regulskiego, bo Jarek Regulski oczywiście sam nie budował tego studia, natomiast namierzył, jak to ładnie określił, Angoli, którzy mieli jakiś, no nie wiem, specjalny pomysł na to, jak się aranżuje tego typu nowoczesne tak, studio. Tak, i tam trafiły, ja pamiętam, bo byłem w tym studium kilka miesięcy w reżyserce studia imienia Agnieszki Osieckiej po oddaniu tej reżyserki, po remoncie i pokazywano mi głośniki, właśnie kolumny głośnikowe takie wbudowane w ścianę i te głośniki mają, to dla mnie brzmiało zupełnie niewiarygodnie, zdumiewająco, membrany z biocelulozy. Mówiono mi, że te membrany po prostu żyją, że to jest coś, co nie jest martwą tkanką, tylko czymś, co jest żywe i że dlatego właśnie brzmią w taki sposób, w jaki brzmieć powinny. Oj, i sypią się maile od państwa. Bardzo za to dziękuję. Serdecznie dziękuję, pisze pan Piotr z Łodzi, za przypomnienie pana Mana i Mazura, którymi budziłem się o 5:00 w latach 80. i 90. Był to pewnego rodzaju rytuał. Stary taraban, szum, cisza, sygnał, głos, a po Mazurze najczęściej jakiś utwór, który przypominał dzień tygodnia. Wtedy każdego dnia trójkę prowadził inny redaktor. Pamiętam, że we wtorek lub w środę wstawałem z łóżka z Susan Vega i jej Luką, co zapowiadało na przykład Marka Niedźwieckiego. W późniejszych latach poranki prowadził też Wałek, robiąc dzień, cytuję, swoim poczuciem humoru. Tak, pamiętam, tu wtrącę się, pamiętam to słynne zdanie, które padało o godzinie 6:00. Brzmiało tak, moje usta mówią 6:00. Naprawdę tak było? Tak, tak. Ja pamiętam 5:00, 6:00 akurat nie pamiętam. No ale co to ma wspólnego ten całodobowy program z naszymi koncertami? No to jest ten zasadniczy kontekst, w jakim te koncerty zostały zatopione. I ja sobie podzieliłam historię koncertów Darku na takie trzy fazy. Pierwsza to ta przed remontem właśnie, czyli no właśnie w tym starym studiu ze starą reżyserką, z tym całym spadkiem po orkiestrze. I gdzie koncerty, to ważne, bym powiedziała o tym przed chwilą, Ela Różycka, która realizuje program, te koncerty odbywały się jeszcze na stojąco, jeszcze nie było krzeseł. Będzie dźwięk na ten temat, dlatego ja nie uprzedzam. Tak, więc przed remontem, potem po remoncie, właśnie z tą nową reżyserką i z tym, no, powiedzmy, odnowionym wnętrzem, no i to był krótki stosunkowo czas, niestety, bo ta trzecia faza to już jest studio imienia Agnieszki Osieckiej. Niestety, no bo oczywiście patronkę otrzymało studio po jej śmierci w marcu 97 roku, ale to jest kolejna nasza dzisiaj świeczuszka, którą symbolicznie zapalamy. Coś jeszcze państwo piszą? A, pan Janusz z Kaszub zapala znicz na gockich kurhanach. No proszę, to tego typu korespondencja do nas przychodzi tej nocy. Bardzo państwu dziękuję, bo no, ja w zasadzie nie jestem za bardzo rozpieszczana licznymi e-mailami i telefonami, tak więc dzisiaj czuję się bardzo wyróżniana. Widzisz, Darku, to wszystko dzięki tobie. Dzięki Eli oczywiście Różyckiej. No, miło jest. To co? To teraz... Teraz musimy już... Oj tak! Musimy już zrealizować moją obietnicę, że mianowicie zajmiemy się także tymi zdarzeniami, które miały charakter... muzyczno-słowny bądź słowno-muzyczny. I w jednym z tych zdarzeń, które już dzisiaj zostało napomknięte... Tak, uchyliłem niechcący rąbka tajemnicy. Tak. Wystąpił Wojtek Waglewski. No to co? To może teraz Wojtek Waglewski, potem przejdziemy do tej historii. I tu będę trochę nieskromna, no ale no, inaczej się nie da, bo nikt poza mną tego nie pamięta. Studia myśliwiecka, zwana Myśliwską, jest studiem o wielkiej przecież historii. Gdyż ja jako człowiek, który ponad skomponował w Ogrodzice, pamiętam, że już nie wiem, czy pierwsze swoje... Nie, pierwsze nagrania chyba jeszcze w wezwie na Malczewskiego, ale w każdym razie nagrania, które ukształtowały za przeproszeniem moją osobowość i zapoczątkowały moją nieprzerwaną, burzliwą karierę, powstały właśnie w owym studiu, bo w owym studiu z takich ważniejszych rzeczy był Itching przede wszystkim. Naprawdę poznałem wszystkich muzyków, wtedy wydobyłem z siebie głos męski, przymuszony do tego siłą niemalże przez Piekarczyka i Hołdysa, czego im do końca śmierci nie zapomnę. Podczas nagrywania owej płyty, to był duży harmider na korytarzu i dużo się działo i przyszło wszystkich, no prawie wszyscy muzycy uprawiający muzykę bigbitową w Polsce. Znałem z tej całej załogi może dwie czy trzy osoby. No i wkroczyłem w ten świat polskiego rock'n'rolla i show biznesu z przytupem. Pamiętam to studio rzeczywiście jako studio, w którym się fantastycznie nagrywało. Był ten stół analogowy swojego czasu, jeszcze można było nagrać na setkę. No a potem zamieniło się to w studio koncertowe. Pamiętam te czasy, kiedy jeszcze można było słuchać muzyki na stojąco i to były dobre czasy. Potem one się zamieniły w czasy, w których można było muzyki słuchać tylko na siedząco. W związku z tym mnie się też najlepiej tam gra na siedząco. I tak pewnie głównie myślę sobie, i chyba tak jest, że najlepiej się tam gra muzykę na siedząco, w sensie delikatnie, taką swingującą, nie za głośno, bez specjalnych emocji, no bo pomijając pewne walory akustyczne, a w dodatku nie można za głośno grać. No a granie głośnej muzyki wymagającej podrygiwania i poruszania wszystkimi kończynami w sytuacji, w której publiczność siedzi, jest dosyć mało komfortowe, więc dobrze wspominam te koncerty, na których sobie mogliśmy spokojnie posiedzieć. I z tych koncertów wyszły płyty, zdaje się, wyszły jakieś WW akustyczne, z tego co wiem. Wyszła też płyta nagrana wspólnie z Buriatami i koncert cały też. I to były dobre płyty. Poza tym to studio, o tyle dobrze wspominam, że najczęściej pojawia się na nich cała moja rodzina. Tak liczna, że tylko przy okazji tych koncertów się dowiaduje, jak ona jest liczna, więc to jest fantastyczna okazja do tego, żeby sobie przypomnieć przeszłość i anegdotki. Program trzeci. Witamy państwa, tych, którzy nas oglądają i słuchają. Brawa dla publiczności WN1, bardzo proszę. Witamy również tych, którzy nas słuchają i wyobrażają sobie tylko. Brawa dla publiczności radiowej. Live for Life on Earth w programie trzecim do 6 po południu w niedzielę 26 kwietnia. Program trzeci i jego goście dla Ziemi. Hasło pierwsze. Hasło drugie. Ziemia ginie. Teraz powiemy Ziemi tak albo nigdy już. Oby wiek 20 nie był ostatnim wiekiem naszej planety. Hasło trzecie. Ziemia ginie. Nie ma czasu na kompromis. I informacja. 22 kwietnia w roku 1970 swoją solidarność z Ziemią manifestowało 20 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. 22 kwietnia w 1990 roku Święto Ziemi obchodziło 200 milionów ludzi. Jest rok 1992. Czy jesteśmy gotowi? Jest rok 1992. Do końca XX wieku tylko 8 lat. Zespół DAP. Life for Life on Earth. Cześć. No dobrze. To teraz muszę powiedzieć coś, prawda? Muszę coś opowiedzieć, czego ty nie pamiętasz. Tak, bo to dla mnie historie zupełnie nieznane. Tu mam zapisany tytuł. Life for Life on Earth. Tak jest. Tak po angielsku nazwaliśmy ten cykl koncertów. Historia mianowicie była taka, że w roku 92 przybył do Polski z misją. Z misją przybył Dennis Hayes, czyli amerykański, no tak najkrócej mówiąc, działacz na rzecz ochrony środowiska. I do Trójki, o ile dobrze pamiętam, co chętnie bym skonfrontowała z Wojtkiem Osowskim, ale go nie widzę za szybką jeszcze, którego do Trójki przyprowadził nasz działacz na rzecz ochrony środowiska, autor audycji z muzyką reggae. Wspaniały człowiek, to antropolog kultury, bardzo mądra postać, Sławek Gołaszewski, Sławek Goły Gołaszewski. No i zasiał ziarno. I ziarno mianowicie Dnia Ziemi, czyli właśnie Earth Day. Wtedy mówiliśmy po angielsku jeszcze International Earth Day. I ten pierwszy odbył się właśnie, o ile dobrze pamiętam, w 92 roku. No, 22 kwietnia, bo to jest właśnie dzień, w którym Amerykanie od lat 70. obchodzą to swoje święto Ziemi. I o ile dobrze pamiętam, zaraz moja pamięć zostanie, że tak powiem, wzmocniona, jak wejdzie do studia Wojtek Osowski. Mamy taką przyjemność, że przed nami był Janusz de Blesem, przed do studia kończąc, a teraz Wojtek Osowski do nas przychodzi, zaczynając, już słuchawki, kochany. Tak. Już szybciutko, szybciutko, szybciutko, bo cisza na antenie. Wake up, please. Wojtku, jesteś? To powiedz państwu dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjeżdżałem akurat tak przypadkowo i wpadłem. No właśnie. Słuchaj, bo nie jestem pewna, kogo, kto przyprowadził kogo? Ty Gołego, czyli Gołaszewskiego, czy Gołaszewski ciebie? Do mnie. W sprawie no. Earth Day, czyli Dnia Ziemi. Rok 1992. Nic nie pamiętasz. No właśnie. Przyznam się szczerze, że na tak proste pytanie nie umiem dać jednoznacznej odpowiedzi, która by cię satysfakcjonowała. Mogło być tak, że Sławek Gołaszewski przyprowadził mnie, ale równie dobrze mogło być odwrotnie. Aha, no to cudownie. Taka odpowiedź, powiedziałabym, z gatunków filozoficznych. A czy ty uczestniczyłeś w tych naszych koncertach z okazji Dnia Ziemi? Zapewne tak, ale... Też nie pamiętasz. No, czyli ja jestem ostatnią osobą na Ziemi, która pamięta o koncerty z okazji Dnia Ziemi. To niesamowite. Muszę napisać książkę. Napiszesz książkę, będę czytał i będę mówił, tak było. Tak było. Wszystko sobie wtedy przypomnę. No tak. Ja troszkę pamiętam te koncerty z radia jako słuchacz. Ja pamiętam, że nazwisko Wojtka tam się pojawiało gdzieś. Znaczy, być może tak było, że ponieważ to były tak zwane koncerty z różnymi wykonawcami, co jest po prostu niesamowite, to tego typu zestawów już później niestety trójkowe koncerty nie odnotowywały. Więc ponieważ to były wielogatunkowe, wielogrupowe, wieloosobowe, wielopodmiotowe koncerty, to Wojtek Osowski mógł pojawiać się wtedy, kiedy grana była muzyka świata, muzyka folkowa, a nie, że tak powiem, przy każdej okazji. Ten koncert, który ja zapowiadałam swoim cienkim, młodym głosikiem, prawda, w 92 roku, był koncertem, no... Właśnie też wielogatunkowym, bo poza dabem, którego przed chwilą państwo słuchali, wystąpił Marek Ałaszewski, nie wiem czy z Klanem, czy bez. Jak to się Klan nazywał ten zespół? Klan? Był Klan, tak? Dobrze. Był Tadeusz Woźniak, czyli zupełnie innej bajki. Była Edyta Bartosiewicz i Muniek Staszczyk. To jest ten rok 91, ten pierwszy koncert z okazji Dnia Ziemi. To były koncerty słowno-muzyczne, ponieważ... założyliśmy, że każdy koncert powinien zawierać taką istotę walki o Matkę Ziemię, tak? Czy o jej zdrowie. Przypomniałem sobie, nie mam okularów, w związku z tym nie mogę na płytach śledzić, co się działo. Zdumiony jestem, że były jakieś inne koncerty poza tymi, w których ja uczestniczyłem. Było ich około 7-8. W każdym razie był taki koncert, który pamiętam. I faktycznie był wielogatunkowy. Był zespół Szela z mojej bajki, też folk rockowy, śpiewający szanty i muzykę polską ludową na rockowo. Jeżeli ktoś nie słyszał, no coś podobnego do Skaldów. Ale była też grupa Bez Jacka. I to jest spółki naszego kolegi Janusza Deblesema. A to rozmawialiśmy już. I w związku z tym, ponieważ ja akurat nie znałem tej legendarnej formacji, byłem mocno zawiedziony, że zespół przyjeżdża do radia i to w niepełnym składzie. Że bez Jacka. To tak. Ładne. To ładne. Dobrze, to jeszcze jakie były koncerty, jacy artyści występowali w tych naszych koncertach. W tym jednym z ostatnich z 97 roku, cytowanym piosenką Chłopców z Placu Broni, wystąpił Robert Gawliński. Wystąpiła Martyna Jakubowicz, Justyna Steczkowska, a pomiędzy wspominany Wojtek Waglewski, Lech Janerka, Tomek Lipiński, Paweł Kukiz, zespół Dezorient. Tak, ze słynną cymbalistką Martą. O tak, dzisiaj mamy problem z pamięcią. Nie zapiszesz, to nie wiesz. No dobrze. Wreszcie w 98 Józef Skrzek i to był solowy koncert, jedyny taki poświęcony wyłącznie temu jednemu artyście. I na sam koniec, uważaj Wojtku, Osian. Ale Osian już w zasadzie nie istniał, tylko on się reaktywował po to, żeby dla Ziemi, dla jej zdrowia, dla jej życia wręcz wystąpić. Nie dziwi mnie to. Ja byłem na paru koncertach grupy Osian, która w ogóle nie istniała i grała znakomicie. No, ale no tak. No jak państwo widzą, raczej słyszą, my rzadko ze sobą występujemy w audycjach, w związku z tym tak troszeczkę się mijamy, ale no okej. Ale gdy zespół, to tak dowód na istnienie jednak zespołu Osian, gdy zespół Osian postanowił po wieloletniej przerwie, to było kilka lat temu, wydać płytę, jednym z pierwszych koncertów był koncert tu u nas, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie. Wiem, bo byłem. Ale co, Osiano? Na koncercie Osiano, oczywiście. No to właśnie był... To był dowód, to jest dowód na istnienie zespołu, bo Wojtek mówił wcześniej o... Ale to jest dowód również na istnienie koncertów na Dzień Ziemi. I to, tak. I to było niestety już... To był ostatni już niestety koncert. Chciałabym przypomnieć, że te pierwsze koncerty i cała ta nasza akcja z Dniem Ziemi, ze Sławkiem Gołaszewskim... O Boże, ale nie powiedziałam, że Sławek też już nie żyje. Sławek nie żyje od... 2015 roku. Także zapalamy kolejną świeczuszkę, że te pierwsze koncerty organizowaliśmy oczywiście z błogosławieństwem Pawła Sztompkę, ale że pomagała nam je organizować Ala Leszczyńska. Ona już teraz nie pracuje w Trójce. Ona zajmowała się koncertami wtedy, kiedy Zosia Sylwin urodziła swojego ślicznego synka i była na urlopie macierzyńskim, o czym Zosia wspominała w klubie Trójki u Darka Bugalskiego w poprzedni poniedziałek. Uwaga, straszny bałagan się teraz już robi, ale ajajajaj, nie zamykamy, bo pisze Janusz Deblesem, do nas ciekawy, zatrzymał się widocznie na stacji benzynowej, bo on jest w drodze. Deblesem pisze tak. Przypomniałem sobie koncert promocyjny drugiej płyty Grzegorza Turnała w naszym studiu koncertowym. Udał się tak dobrze, że ukazał się na płycie. Chyba to była pierwsza płyta pod hasłem W Trójce. A, że trójkowe, tak? Turnał w Trójce. To był początek serii. I cóż, pozdrawia Janusz Deblesem z drogi do Poznania Wojtka Osowskiego. I co tam jeszcze, Janusz, pisz? Ojej, tutaj wysyłam jakieś linki, to przecież ja tego nie mogę teraz przeczytać i otworzyć. Jeszcze pan Piotr, pani redaktor, proszę przekazać teraz tutaj coś o flirtach, to może, przepraszam bardzo, zaprzestanę czytania. Wojtuś, idź przygotować się już teraz do swojej audycji. Bardzo ci dziękujemy. I bardzo dziękujemy za krótki, ale no, treściwy. No, dosyć treściwy wszak udział. Dobrze, tak. I Wojtek Osowski po drugiej, przepraszam, o drugiej już z Państwem ponownie. A my musimy teraz podjąć decyzję, Darku, bo jest 5 minut po 11:30 i ja nie byłam pewna, czy odtworzymy muzykę Chłopców Placu Broni, ponieważ to jest mój ulubiony zespół i dzisiaj w sposób szczególny wspominam Bogdana Łyszkiewicza, którego z nami już nie ma od 18 lat. Czy zagramy, czy odtworzymy, nie lubię słowa tego zagrać piosenkę, odtworzymy T-Love, bo to T-Love właśnie z tego pierwszego koncertu z 92 roku. I piosenka Warszawa była takim swoistym hymnem tych naszych koncertów z okazji Dnia Ziemi. Tylko że ta piosenka zawiera jedno takie trochę nieładne słowo. I właśnie nie wiem, czy można dzisiaj tak w zaduszki zagrać, żeby odtworzyć. Może Chłopcy z Placu Broni jednak. Tak, nie Warszawa. Mhm. No dobrze, bo no chłopcy, dobrze, to zagrajmy Chłopców, a jak zostaje nam troszkę czasu i bliżej nocy głębokiej, to... Ja zresztą byłem. Ale nie, to jest jakaś hipokryzja. To jest hipokryzja, bo w końcu pani Stanisława Celińska wielka śpiewa. A my tutaj, no nie jesteśmy pewni, czy możemy Warszawę odtworzyć. No tylko dlatego, że są zaduszki chyba, prawda? No mów. Byłem na tym koncercie w 97 roku, pamiętam go. Pamiętam, że usłyszałem jakąś taką pięknie brzmiącą gitarę z korytarza. Wszedłem do studia, zobaczyłem Jacka Królika, gitarzystę, który grał właśnie w zespole Chłopcy z Placu Broni. Pomyślałem sobie, że no jest dobrze. Poczekałem do pory koncertowej i zostałem na koncercie. Aha. Pięknie było. Dobrze, no to spróbujmy z Chłopcami w takim razie. Jeszcze raz Chłopcy. Co prawda w piosence... Nie ich, bo Beaty Kozidrak. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Powietrze ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Program trzeci przedstawił Państwu koncert z okazji Dnia Ziemi. I do usłyszenia. Tak, to pan redaktor Niedźwiecki był łaskaw zapowiedzieć ten koncert z okazji Dnia Ziemi w 1997 roku. Prowadziliśmy w różnych składach, bo to z Pawłem Sztompkę, to właśnie podobno z Wojtkiem Osowskim, ze Sławkiem tego nie pamiętam. Sławek był takim nerwem, on był mózgiem tego całego przedsięwzięcia, jakkolwiek by to słowo mózg tutaj zabrzmiało. Zapalimy jeszcze jedną świeczuszkę związaną z koncertami właśnie z okazji Dnia Ziemi między innymi, bo realizował je wspaniały realizator. Bardzo wszyscy płakaliśmy po jego śmierci, Wojtek Przybylski. Tak więc ta nasza historia z jednej strony taka troszkę zabawna w sumie, no bo tutaj mnóstwo anegdot pamiętamy i chichoczemy co jakiś czas, ale z drugiej strony no nie liczyłam, ale ile już dzisiaj tych świeczuszek zapłonęło. A wspominamy zaledwie 30 lat. No zaledwie, czy aż, ale tylu osób z nami nie ma. Mamy już bardzo niewiele czasu na to, żeby opowiadać, ale no, te prawdziwe słowno muzyczne to było organizowane przez moją redakcję, czyli przez redakcję, różnie się nazywała, to literacka, to kulturalna. Tak, ja właśnie tu szeleszcząc papierami otworzyłem na kartce z napisem koncerty w Trójce 2011 i mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na jednej tylko kartce, pięć benefisów. Tak. Jest benefis Janusza Głowackiego, jest benefis Mariana Kociniaka, benefis Jerzego Sztura, benefis Wojciecha Młynarskiego, mamy kolejną świeczkę, benefis Andrzeja Wajdy, jeszcze jedna. Tak. I z żyjący z Olgierda Łukaszewicza, bo miałam przyjemność prowadzić. Proszę, tak, mamy tu jeszcze... Tak, mamy jeszcze Janusza. Tak, wymieniliśmy, opa, tak. Tak, to benefisy, tylko że benefisy, o które też Państwo tutaj się dopominają, benefisy to już jest zaawansowany wiek XXI. Tak. A ja ciągle powracam do tego, co było jeszcze w wieku XX lub na przełomie XX i XXI. No i tutaj były to spotkania aż dwa, uwaga, z noblistami, bo z Czesławem Miłoszem i z panią Wisławą Szymborską. Było spotkanie, no trochę nieudane, trzeba przyznać, ze Sławomirem Mrożkiem, no bo jak wiadomo, słynął z tego, że milczał. Z Pawłem Hile, które tutaj wspomniała pani chyba Ola, przepraszam, jeżeli zapomniałam imię. Z kim jeszcze? Powiem sekundkę, benefis, tak? Ja sobie to wszystko zapisałam. No właśnie, i teraz tak, na czym polegała słowno-muzyczność tychże? Na przykład benefisowi Janusza Głowackiego towarzyszył występ, czyli Oleny Leonenko. A występowi, przepraszam bardzo, spotkaniu z Wisławą Szymborską, jednym z nich, bo były, przypominam, dwa, przy okazji promocji tomiku Chwila i Dwukropek. A więc przy okazji jednej z tych promocji towarzyszył kto Wisławie Szymborskiej? Tomasz Stańko. Czyli kolejna świeczuszka tej nocy. To co? Wspomnijmy, dobrze? Teraz na mnie kolej, tak? No, nie wiem jak państwo, ja przyszłam tutaj, żeby posłuchać tej trąbki pana Tomasza. I z niewiadomych powodów wydawnictwo na mnie wymusiło, żebym przerywała ten koncert jakimiś tekstami. To nie był mój pomysł. Ela w niebie modliła się do Boga. Modliła gorąco, żeby z niej zrobił białą, szczęśliwą dziewczynę. A jeśli już za późno na takie przemiany, to chociaż, Panie Boże, spójrz, ile ja ważę i odejmij mi z tego przynajmniej połowę. Ale łaskawy Bóg powiedział nie. Położył tylko rękę na jej sercu, zajrzał do gardła, pogłaskał po głowie. A kiedy będzie już po wszystkim, dodał: sprawisz mi radość, przybywając do mnie, pociecho moja czarna, rozśpiewana kłodo. Proszę Państwa, już za 13 minut druga. Jeżeli zbyt frywolnie było, bo to już kończymy, to bardzo przepraszamy. Jeżeli jednak uznali Państwo, że ta pograniczna noc między świętem a zatuszkami mogła tak toczyć się, jak właśnie toczyła się, no to miło nam. A dziękuję bardzo za wszystkie sygnały, za to, że Państwo z nami skontaktowali się. Janusza, który jedzie, serdecznie pozdrawiamy, przypominamy, mimo że jest ostrożny, ale żeby był jeszcze bardziej ostrożny, akcja Znicz. Darku, za moment jeszcze chwilkę porozmawiamy, ale no Eli też możemy świeczkę zapalić, prawda? Oczywiście. To bardzo proszę. Shed a tear. you said, told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say that you love me. Well, just to prove you do, come on. Cause I cried a river all over you. If my pillow could talk, imagine what it would have said. 'Twould be a river of tears. I cried instead. So you can cry me a river. Daddy, go ahead and cry. Za 9 minut druga. Ella Fitzgerald odeszła w 96 roku. Wspominana wcześniej Wisława Szymborska w 2012, Tomasz Stańko w tym roku, 2018. To co już, powolutku będziemy się żegnać. Co chciałbyś powiedzieć jeszcze, Darku? Jeszcze raz bardzo ci dziękuję przede wszystkim za twój cykl i za to, że właśnie... No, go przygotowałeś. Pięknie było tak razem powspominać. A koncerty w Trójce to była nasza strefa wolności, jak napisałam na stronie. No i tego trzymałabym się, tak. To była przestrzeń szalonej kreacji. Byliśmy wtedy na początku lat 90. biedni. Nie mieliśmy super telefonów, cyfry, płaskich ekranów, dobrych samochodów. Nie mieliśmy mieszkań w strzeżonych osiedlach, kredytów, wakacji all inclusive i tak dalej. A byliśmy szczęśliwi. Tak to pamiętam po ćwierć wieku. Bardzo raz jeszcze dziękuję ci, Darku, Darek Pieruk. Dziękuję pięknie. Że swoimi i Zofii audycyjkami, mini audycyjkami przypomniałeś mi tamten czas. Bardzo ci za to dziękuję, bo ja zapomniałam, że wtedy te koncerty pojawiły się w 1988 roku. No i w ten sposób, cóż, rozpoczynamy listopad. Barbara Marcinik i Elżbieta Różycka. No ciekawe, czy zmieszczą się dwie piosenki z koncertów na Dzień Ziemi, tak? Spróbujemy. No to co? To zaczynamy. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. Groków się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus tapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicy. Już jestem na drugiej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, kocham to miasto zmęczone jak ja. Hitler i Stalin zrobili co swoje. Wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok. Wynurzasz się z gramy, a ja jestem głodny, bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie snami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozchwiga na drzewach na krzewo. Ściekami z rzeki, kompletnie pijany. Chcę ryczeć, krzyczeć, śpiewać. Patrzę w te oczy zmęczone jak moje.

Dziękujemy bardzo.